क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, दिल खो के तुमने क्या पाया। चमकी नसीब की राहें, हम क्यों न आज इतराए, राहों से हट गए कांटे, तो फूल क्यों न मुस्काए, आंखों में रंग क्यों आया। तीर ये नैना रूप अनूप, तुम क्या समझो ये राज, उल्फत के ये अंदाज, सुन के जरूर होगा गुरूर और करने लगोगे नाज। ऐसा ख्याल मत कीजिए, हमसे ये भेद कह दीजिए, हम जी तो आप ही के हैं, हमसे यूं शर्म ना कीजिए। चमकी नसीब की राहें, हम क्यों न आज इतराए, राहों से हट गए कांटे, तो फूल क्यों न मुस्काए, आंखों में रंग क्यों आया। कसम जल्दी से बोल दो ये राज खोल दो, अपना बना लो सनम। हरगिज़ न कहूंगी ये बात, जोड़ोगे न जब तक हाथ, बन के नसीब रहना करीब जू तारा चांद के साथ, तुमसे जुटा न होंगे हम, बदले हजार ये आलम, हम तुम पे जान दे देंगे, गाती है सांस की सरगम। आंखों में रंग क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, देखो के तुम।